en aşağıdaki yaprağın da aldığı su, su miktarı aynı, 164 metre yüksekteki yaprak da aynı eşitlikte suyu alıyor. O kökler suyu eşit dağıtıyor. Hangi kudretle? Allah'ın adaletiyle. Sen 6. kata suyunu çıkaramıyorsun. Apartmanın 7. katına su çıkmıyor. Ama Allah'ın apartmanı olan 164 metre yüksekliğindeki ağacın en altındaki yaprağa da su eşit olarak çıkıyor, en üstündekine de eşit olarak su çıkıyor. Niye? Allah adil mutlaktır onun için. Eşit. Bak bir yaprak sana adalet ilahi gösterdi işte. Beşerin takati yetmez buna. Beşer gücüyle olacak bir şey değil bu. Nitekim bugün ilim adamları, ilim alemi bu 164 metre yükseklikteki ağacın en tepesindeki yaprağa suyu pompalayan, suyu çeken, emme, basma tulumbanın ne olduğunu bilmiyor. Neyle çıkıyoruz oraya? O kökler ne? Neyle su çıkıyor oraya? Bu emme, basma tulumba ne? Kim gönderiyor tepeye onu? İlim susuyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدْلِ Allah adaleti emretmiş ve bütün tabiatta adaleti mutlakayı tesis etmiştir. Sadece ağaçlardan öyle. Bakınız bir de insanlardan bir misal vereyim. Belki meseleyi uzatıyorum ama düşünce çemberimizi genişletelim diye bunları söylüyorum. Belki bu kadar uzatmaya lüzum yok. Ama ilahi nakışları tabiat üzerinde görmeye alışmalıyız ki bütün suallerimiz çözülsün. Kendimiz cevap bulalım. Kimsenin ağzına bakmayalım. Bakınız insanlar üzerinde nasıl adalet sağlanmış. Aynı zamanda adalet yanında rahmeti de göreceksiniz demiştim. Hikmet-i ilahiyeyi de göreceksiniz. Kudret-i ilahiye. Dördünü beraber göreceksiniz. Her şeyde bu dört sıfat var. Mesela insanlar. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar. Soğuk iklimlerde olsun, sıcak iklimlerde olsun. Hani şimdi kutuplar var. Kuzey kutup, güney kutup. Soğuk memleketlerde, Sibirya'da, Sibirya, Baltık kıyılarında, Rusya'nın o Sibirya kesimlerinde çok soğuk yerler oralar. Çok soğuk yerler. Hatta kutuplarda öyle soğuk yerler var ki buzdan yapılmış evlerin içinde yaşayanlar var. Eskimolar. Buz içinde yaşıyorlar. Bütün evleri, köyleri, damları, meskenleri, iskanları buzun içinde. Eskimo. Buzun üzerinde yaşayan insanlar var. Bir de Afrika'da ekvator dediğimiz o güneş hararetinin en çok olduğu yerlerde yaşayanlar var. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların vücudunun harareti ne kadar biliyor musunuz? Vücudun harareti. Hani koltuğunuzun altına bir dereceyi koyup da dereceyle vücudunuzun hararetini ölçüyorsunuz ya, ya ağzınıza koyuyorsunuz. O derecenin civa olan kısmını ağzınıza koyduğunuz zaman, koltuğunuzun altına koyduğunuz zaman vücudunuzun hararetini ölçüyor. Normalken yeryüzündeki bütün insanların vücudunun harareti 37 derecedir. İster buzun içinde yaşasın, ister güneşin altında, bütün insanların vücudunun hararetinin 37 dereceye ayarlanması Allah'ın adaletini gösteriyor. 37. Nereye gidersen gidin. Hiç değişmez. 37 dereceye bağlam. Herkes eşit. Vücut ısısında. 37'den aşağıya düşerse gittin gürültüye. 37'den yukarı çıkarsa 39, 40, 41 de biri tamam. Komaya girersin. Ölüm. Ateş yükseldi. Hararet yükseldi. Bu 37 dereceyi bütün beşeriyetin üzerinde eşit şekilde ayarlayan kudret kimdir? İnnallâhe ye'miru bil adl. Allahu azimüşşan. Adalet. Bütün alemde görebiliriz bunu. Aynı zamanda rahmetidir de, aynı zamanda hikmetidir de. Ve bu insanların vücut hararetini Cenab-ı Hak kendi elinde tutuyor, kendi kudretinde tutuyor, başkasına vermemiş. Mesela içme suyunuzu içtiğiniz suların, hani su şebekesi var, borularla evlere, apartmanlara dağılan bir su şebekesi var. O şebekenin başında bir adam bekliyor. Elektrik merkezinde bir adam bekliyor. Canı sıkıldı mı?